أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. لدي دو آياتون کی تقابل پیش کی یو طرف تا موحد دے بل طرف تا مشرک دے یو هغه کس دی چې د هغه عقیده د توحید ده او بل هغه دی چې د هغه عقیده د شرک ده. د دې دواړو لکه څنګه چې د دې په عقیده کې او عمل کې اختلاف دی نو دغه شان د دې په جزا سزا کې هم اختلاف دی که نه. یو دپاره سزا ده او د بل دپاره جزا ده. دا ړومبي دپاره سزا ذکر کوي او د دویم دپاره بشارت ذکر کوي ورپسې آیت کریمه کې افمن حق علیه کلمة العذاب آیا نو هغه څوک چې ثابت شوی دا پاغو فیصله د عذاب پوره شوی دا پاغو فیصله د عذاب دا هغه چا پشان دی چې هغه داسې نه دی. نو افأنت تنقذ من فی النار آیا نو ته به بچ کړي هغه څوک چې په اور کې همیشه دی. دې دی کې افأنت تنقذه مطلب یې دی ته بچ کولی شي نه شي بچ کولی. نو دې کې تقابل مقصدی چو طرف تا هغه سړی دی چې هغه کلمه د عذاب ثابت شوی ده کلمه فیصله ده او حق علیه هغه ثابت شوی ده. حق ته ولې ونه وی ځکه ونه دی مقام کې چې کلمه په معنا د قول دی که نه. چې کله په معنا د قول شي نو صیغه د مذکر ورته راجع کیږي او صیغه د مذکر کې تشدیدي صیغه د مؤنث کې نرموالی و او دلته سخته فیصله مراد ده که نه. ځکه حق وي حق ته ونه حق عليه كلمه العذاب آیا نو هغه څوک چې ثابت شوی د پاغه پوره شوی د پاغه فیصله د عذاب نو فأنت تنقذ من في النار آیا نو ته بچ کول شي هغه څوک چې په اور کې همیشه دی. افأنت ګره ګزلې آر وړو او دې مقام کې اشاره ودی تا مخکې افمن دې لپاره جزا پټو چې کمن لیسه کذالک دا سکس داغه چا پشان دی چې داسې نه چې عذاب فیصله پہ نه ده ثابته. نو ورپسې وی افأنت تنقذ من في النار نو معنا څه جزا دا خو ده خو اسم ظاهر په ځای د ضمیر باندې ذکر کو امزر استفهام د تاکید لپاره دوه ځله ذکر کړی دی معنا افأنت تنقذه ته بچ کولې شي نه شي بچ کولې. لكن الذين اتقوا د دې مقابل کې غبل کس وګوره چې باغ کلمه د عذاب نه ده پوره شوی نه ده ثابت شوی هغه ایمان والے دی هغه له بشارت ذکر کی لكن او دا لكن استدراکی نه دي کومه کس نه فشته نه پرته دی نو معنا څه دا داغه حال او راشد دی بل حال وګوره لكن الذين اتقوا ربهم لكن هغه کسان چې را کوي در رب خپلنا لهم غرف دي د پاره بالاخانی دي بنگلی دي من فوقها غرف چې داغه د پاسه نور بنگلی دي نوری کمری دی مبنیتن پخی پخی مضبوطی مبنیتن معنی محکمہ محکمی دی پا دیکھ دیر تاکیدات تی زکا غرف جمع دا غرفتن دا نو معنی دیر کمری دی چشماریم ندی معلوم نو بیاد دیمیم جمع ذکر کلا چی من فوقها غرف دا غیر دا پاسا بیا نوری کمری دی اغام دیر زیادی دی او دا قانون دی چی سڑای چت خیجی نو کتا کوتا و کتا کمرہ کم زوری کی گی گنا او دا مبنیتون دیخوا دا مضبوط دی گوره دا دنیا چتونه ندی دنیا چتونه چه سمرت برزی نو دوره دوره دا ای کم زوروالی را دی او دا سوره چه برزی نو دا مضبوط دی او دا جنت چتونه ټول داسی دی چې محکم دی او حدیث مرفوع که راغلی و بخاری مسلم کې چې جنتیان با اهل غرف تا دا خپل ځان نو چت داسی گوری لگا مونکه سورو تا گورو اسمان کی دا انبیاء و مقام دی یا دا صدیقین و مقام دی غدر نیک خلق اغه دور اوچت مقام کې دی لکه دنیا کې چې موږ د سم ستوري ښکاری ښه تابال دی خو بیا و فرمایل چې قسم میری باغزاد قسم نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې زما ساده هغه په لاس کړي چې دا بره زمينه اوچت مقامات دا هغه چا د پاره دي چې ایمان په الله باندې راوړل او تصدیق د رسولانو کړل خو د اخلاص نه مارا کامل موحد مؤمن دغه شان دی چې دا اوچتو بالا خانو کې دی غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار بيغي بالان دي داغينه ولي مارا باغونو دي او پا باغونو کې نهرونه را بيدلي دي من تحتها من تحت اشجارها مراديخه وعد الله وعد کړی دا الله وعدا لا يخلف الله الميعاد خلاف نه دي الله دا والي خپل الله چې سويلي دي ناغه بتر سره کوي وعد الله ځکه الله رښتینی دی او من اسنق من الله قيلا نو علم ترا بزن دلائل شروع شو او دی که اصل کې بل باب دی مستقل لکسن چې تاسو ته تیر شیو چې دلائلو نه پس داغی د شبهات او جوابونه هغه وکړو به مسله بیان کړه به بشارت او تفویض ذکر کو اوس بیا وی راشه دلائلو ته غوږ کړه که بیا لې زړه ته څه خبره نه نوځي او بیا یې سین راغې نه علم ترا علم ترا آیات نګوري بارا د زړه پستر وګوره ها ظاهري ستر ګولې دل مراد نه دي که تاسو ته معلومي قران کریم کې چې کوم ځای عالم تر راشي د علماو تقریبا ټول مان القران کې فرع او کبری او یا علم الوسی یا بلبل داغي قول نقل کړي چې په معنا د علم تعالی نو دا رؤیت علمی دی رؤیت بصری نه دي د ستر ګولې دل نه د زړه لیدل چې ته پوي او حیات نه پوي حیات سوچ نه کوي معنا ځان خبر کا کنه چې وی لن تعبیر دې کو ځان خبر کا ان الله چې بشک الله انزل من السماء ماء را ورول دي د بر نه وبو فسلكه نو چلای هغه ینا بیع فی الارض چې نه پزمګه کی د بر نه وبرا وریږي زمکه جذب کوي زمکه ددن نزی او بیا د چینو په شکل کې داغې نه روزي بعض مصنوعي چینی دی او بعض هغه دي چې هغه قدرتي چینی مصنوعي چینی زمون کویان دي کنه تم چینی دي کنه کتاب بور کړلې چینه د وبد هغه نه روزي او قدرتی غری چې هغه پخپل از مکه وشي دا غین روان شي کنه نو دا غبر او بدی کنه د سما او بدی دینه دا پته ولګی دا وجه دا چې کله بارانونه کم شي بارانونه د یو ملک آبادی دا نو وب پکته لاړ شي اجه زور وب پکته لاړ شي نو دور جون مشکل شي قحط سالی راځي فصلونه نه کیږي ساروی مری انسانانو ته وب نه ملایويږي فصلک هو ینابیا نو چلی اغیر ینا بیا چینی فی الارض پزمکه کې دن نظمکه کې رګونه دي او اگر رګونه دا وګوره چې غټ رګونه دي چې نری رګونه دي غټ رګ باندې چې کوم بور یا کوی راشي کنه غبیا د تشیدونی الکه وی دا غټ رګ دی پدې ځای کې او بو دار ده او باځي کسانو تجربه باندې معلومه کړی علم التجربه دی ګوره ښا دا نه چې کنه باځي یره دم واجو دم نه شي شنه لخت او سړی په لاس کې او دا ډېر په خوانی فن دی او هغه داسې لاس کې ګرځئ خو د هغې پوره تجربه په دې کې شوي سو کال دا تجربې کړي نو هغه چې په یو ځای باندې داسې را شي که نه نو هغه پوه شي چې دې ځای کې د اوبو چپه ده ولې دې کې کلوروفن دي او کوم ځای کې چې اوبه وي نو دا لخت هاخوا زور کوي نو هغه هر سړی پرې نه پوهېږي چې تجربه کار نه وي او هغه پرې ښه پوهېږي چې معمولي زور دی جړاپو خور دی ځای کې اوبه ډېرې دي دا ځای وکړې دا پورته نو دمونه ممونه نه چې کنه دمونه دي خاطر تجربه لري ته وي او دا یو حکمت ته پویا دا نو هغه زیک چې کوی کله وکړستی شي نو دې ځکه اصل کې غټه دار ده وو کنه لوی رګ دی لکه د انسان بدن کې واړه رګونه مشته او غټه مشته نری رګ کله چې سوکړ شي او بارانونه کم شي نو غنری رګونه وچی لیکن غټو رګونو کې خوبه شلیږي کنه مالک وی بور وچ نشو په سخت قحط تعالی او سوکړ کې هم بور صحیح و کنه نو دا په صحیح ځای تللی دی وو په دار تللی دی دا یې نابیع دی اصل کې زمګه کې دنه عروق دی رګونه دی او پاګه کې دا او بدن نه ځای شوی نو ثم یخرج به بیا را زرغونی پاګه او باسی پاګه زران کروندې فصلونه مختلفن الوانو چې مختلف قسم دي رنگونه داغه وګوره کروندو ته وګوره مختلف رنگونه والا نو د چا دانه خړه ده د چا سپینه ده د چا سره ده د چا ژړه ده مختلفن الوانو د چا دانه توره ده مختلفن الوانو نو ثم یهیجو بیا دا وچی فتراه مصفرن نو ته به ویني ژړ پړ چې ژړ ده وچوالی سره ژړواله راشي باغې کنه نو ثم یجعلوه حطاما بیا وګرځي هغه لرا مات را مات زری زری شي کنه حق موي اصل کې دلول وتا نو دا زری زری شي سو وخت تیر شي کنه دا غي نتی بندرول شي کنه بوسکوري بوستي جوړ شي ثم یجعلوه حطاما ان فی ذلک لذکرا یقینا پدې کې خامخا نصیحت به خل اولل الباب د پاره د سچا کلوالا څنګه نصیحت دی دا څنګه نصیحت چې وګوره ستاسو دنیا حال دی دا څنګه کنه دا ول نه تا گروت شروع ترقی دی کولا لوکوالی کی روانه تر دې ځوانه تور رسیدي بیا وروډلی بډاوالی دا بیا اخري حال دا تر راغې چې دنیا نه لار فهم شي کنه تا حال له ستاسو دنیا حال دی دا ځان ته مخه تکا نو ته بده دینه ذکره حاصله کې ذکره نصیحت بتا تا مخه تلاشي لوی نصیحت څه دی یو خدا چې دنیا سره بدی مینه کم شي او دویم دا چې جنت طرف ته بری رغبت پیدا شي او دریم دا چې ته بدی باندې پوه شې د مرګ نه خلاصې نشته زما مخې ته بلا کسان لاړل نو زه بخامه خازم حدیث کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم اذكروا حاوم اللذات هغه د لذتونو د خوندونو بندون کې او ماتون کې ډیر یادوي باندې مرګ چې کله پاکه سوک مړ شي دا غنه عبرت والا او بیا خصوصا ما تا ګورو چې ډیر داسې دي چې زمونږ په عمر کې کشران دي او مخې لاړو مشر خو فریدا او که مشر هم دی نو دا عبرت دی والا چې د عمر ته زره سمنو ما ته خلاصه ته کاله پاتې دي زوره وخت نه دی زبم هم دی دنیا نه کړه مين نفي ذلک الذکر دی نظام کې دا باران چې راوريږي دا غي نه بیا پزمکه کې مختلف کروندې کیږي بیا د انسان په فائدو راځي بیا غو بوټي دي چې سوخ کې خوشنه تازه او بره په ترقې روان وچ شو بیا زیړ پړ شو بیا دل دل شو لیکن نصیحت ته الله وی ذکر خصوصا عقل والا شي لکه عقل به جوز غلي کنه افمن شرح الله صدره للاسلام بیا تقابل له پمنز صفات د مؤمن کې او د صفات د غیر مؤمن کې غیر موحد کې افمن شرح الله صدره للاسلام آیا نو هغه څوک چې پرانست دی الله سینه دا اسلام تا فهو على نور من ربه ناغا پرانا باندې د خپل رب طرفنا داغه چا پرشان دی چې دا څنګه دی کمن کان اکسل قلبی وهو فی ظلمت داغه چا پرشان دی چې له سخت او پتیرو کې پروت شرک کې بدعت کې ګناهونو کې رسم رواج کې نور غلط سجنو کې پروت ډېر برابرۍ نه برابرۍ فوائلون فوائلون که څوک چې دنیا کې خو برابر دی مړه والا یو شان خریس کیوت والا یو شان ګرځي حالانکه هغه یو موحد دی عقیده صحیح ده د الله بندگی کوونکی دی دا بل هغه د الله بندگی خواته نه دی راغلی نه الله وی فوائل فوائل دلا خو ویل فوائل نو تبای دا نو هلاکت دی للقاسیت قلوبهم من ذکر الله هغه چاله چې سخوی زړونه داغي د ذکر د الله نه د ذکر د الله نه معنی د وجه د ذکر د الله نه معنی سوره سوره چې د الله ذکر بیانېږي ذکر کیږي دومره دومره دړو سختيږي قاصیت قلوبهم من ذکر الله کله حروف جاره یو په معنا دبل راځي من په معنا د ان من ذکر الله معنا لاجل ذکر الله او ذکر الله قران دی نو قران بیانېږي او دړو سخت دی یو غلی چې قران بیانېږي نو دا غړ نرم دی نو دا غ حال ذکر کوي چې الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها نو بلغه دې چې دا غړو سخت دی فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله دته سزا بیا رستو ذکر کې فمن یتقی بی وجهه سو العذاب یوم القیامه له ترتیب یو بل سره د تبای دا غ چاله را چې سخ دي زړونه داږي د وجه د یاد د ذکر د الله نه د الله د کتاب تلاوت کیږي نو د بیان کیږي داغه تشریح کیږي وضاحت کیږي نو د نور نور د زړه سختیږي ها کدا د قران کریم یو شان دی چې الله ذکر کړو چې ایمان والے چې دي زادت هم ایمانا کم چې کافر دي نو زادت هم رچسن الارسهم دا آیاتونه د قران داغي پلیتینو رسېواکي او د منافقانو باره کې ویلو بقره اول کې تیر شي او فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا دې منافقانو ډونو کې بیماری ده له دې مار ده ظاهر کې خروج ده کټه ده برابر ده وړه کې دنه باطینی بیماری ده نو فزادهم الله مرضا تا سمای دغه جمله کې دوه معنی دي یا خیری دي یا اخبار ده لکه خیری شنو الله خو دې ولا نور مرض سی واکه چې کوپر کې خکلک شي مړه دې خاصم ایمان ده راځي کنه یا فزادهم الله مرضا الله ولا نور نور دا مرض سی واکه مرض بڑتاږي یا جوجو دواکي ځکه قران کریم ودا سي چې ډیر داسې و چې هغوی اورې ده که نه نو د هغې نور پلیتی سیوا کېده نور کفر سیوا کېده نور ګناهونو کې اخته کېده او څه داسې و چې هغوی اورې ده نو هغې ښه تابع کېده او زړه یې ښه مضبوطېده په هغې ځکه وایي قاسیه دي قاسیه د الله د ذکر نه د الله ذکر د الله کتاب دی یا د الله ذکر اورېدی نه شي برداشت نه شي کولی یا دا چې قبلی یه نه من ذکر الله من سماع ذکر الله من ذکر الله من قبول ذکر الله دا کول شي اولائک دا صفاتون والا فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کیږي اوس راش ترغیب قران کریم ته شروع شو دا هغه کس ته چې د زړه کې سختی نشته دا الله ذکر ته ډیر په شوق وګیخه دی دا هغه حال وګوره الله نزل احسن الحدیث الله را نازل کړی دی را لېګلې دی دیر خیسته بیان دیر خیسته خبره اور قران کریم ته حدیث وي حدیث معنا لکه نوی چې سړی خبره وری دا څه فن ولا ورګي احسن الحديث دې له حاضر او ته حدیث وی دي ښه دیر خیسته خبره دي دیر خیسته بیان دي کتابن کتاب دې مجموعه اشاره وا چې دا ورس تر یو ځکیږي ګورخه دا کتاب اوس خو نه ځکه دې شکاله کې نازلې ده ټوټو ټوټو کې او بیا راجم شو خود مخ کې نه ویلی شو چې کتاب دې ځکه ابتدا کې سوره بقره چې شروع کېدا چې هغه ټول قران کریم تمهید او مقدمه او دی باجه وا او پاره کې څه ذالکل کتاب کتاب ذکر کړه معنا څه کتابي شکل ته برازي دا مخ کې نه ویلی شو د کتابي شکل تراغه محمد رسول الله صلی الله علیه وفات شو د ابوبکر رضی الله عنه په زمانہ کې دا کتابي شکل تراغه احسن الحديث کتابا متشابهن یو بل سره یو شان دی په فصاحت او په بلاغت کې معنا دا د یو ذات چې هغه الله جل شانو دی دا هغه کلام دی د دې وجنا متشابه دی متشابه او د کی اشاره وا چې یو خبره چې سوره وګدیږي کنه نو دوره دوره پای کې تفاوت او اختلاف پیدا کیږي او د الله کتاب درش کاله کې نازل شوی دی او چې ټول یو بل سره یو ځای شي نو بیا هم متشابهن تبا پوشی چی را دی پا مزامینو کی او بل سر اختلاف نشتا متشابه دی متشابهن فی الفصاحت والبلاغت والاعجاز فصاحت و بلاغت و اعجاز کی او بل سر یوشان دی مشابه دی مسانیا بیا بیا بی لکی گی بیا بیا بی لکی گی ایمان والت نمڑی گی مسانی بی خوا مسانی غیط ہوئی چی داغی تکرار کی گی خوا اور دی کتاب دیر تکرار کی گی دیر تکرار دنیا کې د ټولو نه زیات دا سوال لې کم کتاب د جګړې ویلې کیږي د الله کتاب قران کریم هر ملک وګوره په هر ځای کې وګوره هر جبه والا مسلمان ته وګوره دا کتاب به سره په لاس کې کنور سنور دی تلاوت به کوي مسانیا ځکه مسانی وي ښا یا مسانیا مسانیا چې مزامین پکې بار بار راغلي دي او بیا بیا بیانېږي او په مختلفو اندازونو بیانېږي وګوره توحید ته چ قرآن کریم په کوم کوم اندازونو بیان کړل دي په مختلفو اندازونو ورځ کې په بل انداز په بل انداز خبر هغه یو ده خو بیا بیان دي په بل طریقه بیان شي دارنګه مضمون دی په کې مثلا د آخرت یو ځای کې بیان دی بل ځای کې دی بل ځای دی بل ځای دی تکرار دی په کې خدا ته تکرار دی چې یو بل سره ټکراو نشتا بلکې یو ځای کې په یو انداز دی نو بل ځای کې په بل انداز دی بل ځای کې په بل انداز دی ځکه مسانیه مسانیه مزامینی مقرر دي بیا بیا بیانېږي او د دنیا خبره چې بیا بیا کیږي یو خبره بار بار کیږي نو خلک تنه ستړي شي او دا داسې دي چې ستړي کیږي نه نور خوان ورکي ولې هلته په بل انداز دی، بل ځای کې په بل انداز دی مثانیه. لومبه معنا عام علما کوي چې مثانیه بار بار لوستې کیږي. ها وګوره مسلمان ته چې مونږ ته ولاړ دی د الله بندگی کوي چې په ټولو عبادتو کې د ټولو نه اهم بندگی مونږ دی کنه، نو په هر رکعت کې دی لګیا دی هغه وی کنه مثانیه. تقشعر منه زیږیږي د دې د وجنا ویخته غونی زیږیږي غونی اقشعرار دی ته وی چې سړي باندې یې راشي کنه په دې بدن دا ویخته رانی شي لازم دی دې ته وی اقشعرار. تقشعر منه چې غونی زیګ زیګ شي د دې د وجه جلود الذين تسرمونو دا هغه کسانو یخشون ربهم چې یریږي د رب خپل نام چې د الله نه یریږي او کله د قران کریم بیان اوري نو غونی زیګ زیګ شو بدن ټولو رپیږي په بدن ویختر انیخ شي دا د یره حال لکنه ډیره په حال کې د زیګیږي او چونکه مؤمن دی کنه دا هغه یره ده چې د اطمینان یره ده. ګوره دنیا کې یره دوه قسمه یو هغه یره ده چې هغه سړي باندې داسې حالت راولي چې سړی بربادی او مسترب شي پریشان شي او دا داسې یره ده چې دغه پریشانی نشته. ثم تلین جلودو بیا نرمیږي سرمنې داغي او قلوبهم او زړونه داغي ال ذکر الله ذکر د الله تا د الله کتاب ته بیا نرم شي. ها سرمنې نرم شوه معنا سو اطمینان پکې راغی د الله کتاب اوریدو غونی زیګ زیګ شو چې دا خود داسې ذات کتاب دی دا خود هغه کلام دی دا خود هغه خبرې دي چې لکه څنګه دا هغه شان او چتې داسې دا هغه د کلام شان او چتې دا خود هغه صفت دی دا کلام غوړ یاد ساته دا الله صفت دی دا هغه خبرې دي دغه غونی زیګ زیګ شي ثم تلینو بیا تابع شي. ها چې سم مضمون پاږی کې چلیږي کنه دې تابع شي دا غي تلینو جلودهم وقلوبهم الی ذکر الله او دا د نیکانو خلق صفت ته حافظ ابن کثیر د قتاده قول الله نقل کړو ها زعنات اولیاء الله دا د الله د دوستانو صفت ته چې دا غي دا حال له چې دا الله ذکر مانه دا الله کتاب او هغه ته غوږی خره غونی زیګ زیګ شي او بیا ټول تابع شي دا غي چې دا سوی نو د باغ منم هغه پسې به ما خدا صفته ولونه کو ولم ینعتهم بزهار قلوبهم والغشيان عليهم چې ردی اقرونه ختم شي او بیوشي پراشي جذبه پراشي وي نه انما هاذا في اهل البدع دا وي بدتيان دا کار کوي وهذا من الشيطان دیو جن قرطبین دی مقام کې دارنګ نور مفسرینو اغي نقل کړو اسماء رضی الله عنها د عائشه رضی الله عنها مشره خور د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور ده زبیر رضی الله عنه بیبی ده عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مور ده او د محمد رسول الله خینه ده. اغه وی وکانا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرئ عليهم القران تفيض اعينهم وتقشعر جلودهم د زبیر السلام صحابه دا چې وش قران به بیانې دو نو دا غي د سترګو نه بوخ کې شروع شو او دا غي غوني به زیګ زیګ شو نو قيل لها چا وته وی فان اناسا اليوم اذا قرئ عليهم القران خروا مغشيا عليه دلته خو کسان دي چې قران به کله ولوستي شي نغي به وش شي کاپريږي ناغي وي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال قرطبي نقل کړه او غوي ابن سيرين جدا سيد التابعين دي د ګڼو صحابه شاګرد دي وي هغه ته چاوي بدلته سکسان دي چې ذا قرء عليهم القران يسرعون قران چې کله پاغي باندې وي نشي ته سبوي مرګي پیراله سرع امرس پیراله پر مخه راپريوزي ناغسوی وی بیننا و بینهم ان یقعد احدهم على ظهر بیت باسطا رجلیه ثم یقرأ علی القرآن من اول الى آخره فإن رما بنفسه فهو صادق. وی زماو د دغه جذبات والا چې جذبه پی راځي زماو ردی په منځ کې شرط پی شرط بدایی چې زبه د بلیل بوزم د کوټی او دی با پیر از ولندی کی او زبه بیا قرآن دا اول نتر اخیره پوری ویما نو کده زان کتر اوشتنو ٹھیک دو زبا امنا دیاری دی زان نو دا خوره ته پدری چې په داسې ځای کې ناشته مې چې کپاره غاړه پریوزم نو پرواز لا دغه لپاره اعظم زما سره نقصان به نشته مستی شو وروګړه خو مستی ده. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روانو قرطبی دلته نقل کړی دی په لسم جل کې آیات دلان نه یو ثاني وي وګوت نو کته پروت ساکتو تاسو یې وګور یو ما بالو هاذا دې سړي څه شي دی ناری ورته وی چې انه اذا قرئ عليه القران وسمع ذكر الله سقط يسقط بيد باندې چې کله قران ولوستي شي او د الله ذکر ووري نو بس دې را پریوزي د غشان. عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان لا نخش الله وما نسقط مون خو د نبی له سلام شاګردان او صحابه مون هم د الله نه یری ګډر خو ته پریوزي نه یو وما نسقط. او بیا وی ان الشیطان يدخل في جوف احدهم دا شیطان چرته یو تن دې ګډه کې ورننوځي کنه. ما کان هاذا سنی او اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله د ملګرو خدا له بنو کی خدا چل نو کړی دا دي چې سکی دنه دا پته لګی دا چې دا تین د کونه من د کونه چې وی کنه او ذکر پیو لګی ذکر پیو لګی دل لري ها او څوک پکې د قصیده برده اشعار وای او پای کې بیا په ځان نه پوریږي نن سبا خدا ویډیو غانه راوته دي پیرانو میرانو اګه چې وګوري کنه نو کسان په یو بل پیو زی سیبا او وی و تاسو قرانون نه غره وی اخوا و تشیرون ته وی نات ماتم نه اکثر پکې دا پیر صفات ته لګیا دي او په دې کې یو ځان تا غوري نه پاغتین دکړه دا د تجربې دي ګوره ښا ځان یو فن دی. شاه صاحب شان ورشا کشمیر رحم الله یو ځل ویدا سره روانو دی باندې مولا دی عالم دی چا وته دل په پیر صاحب ته خو چې مخه ته وته کینې کنه می پتا به ذکر ولګي چې هغه دا څو ګوري پتا به ذکر ولګي کامل پیر دی ښا شاه صاحب ورنه وته چې ورنه وته مخه ته کینې چې زم ګورم چې څنګه دی هغه ته ډیر داسې راځي کله خوشاله شي باندې دا سر کې اغه ته څه پاته او ایستا په مطلب زه پوه شم لکه دا اغه دی چې وی ټیلی پی پی او هپناټیزم او مغناطیسیت چې وته وی کنه د چلو باسلې دا کته خو جوک پوخ کړي دا خو اندوانوم کوي سلوي خرز اندوان غوخه مخه او دا چیزونه نوکري صرف ترکاری خوري او نړۍ ډوډۍ باندې گزاره کوي وبډې رقم اس کی او بیا چې وګورې ناغین دا چې باز شعبدي معبدي کړي د شعبدي وي ها اله هو شعبدا دا دا دین کو نه دی ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا چل چا ذکر عمر رضی الله عنه دا غنه بستا ایمان مضبوطی مونږ دخول شي چې عمر رضی الله عنه ته ودان مخه ته کینه تاسو غوته کوتل نو ذکر ولا کېده تا وی سکه او بیا چې راغی دا لبی مکو مسلمانان په دې افت ماخ تکوا او دا غین رستو بیا یو دا خو دا چې دلته یو کتاب یو تن لیکلل نو سړي خبرې پکې کړې نه غوي قسم د تخرم یو ډیر وخمخ کې یو دور داسې و چې هغه زمانه کې لاډیو نه لاډیو نه خوښو زما خیال سره په 1977-76 کې مونږ راکور لاټې نو بجلی مجلی نه وا 76 پورې لاټې نو او اکثر په کورونو کې بلغه لاډیو نه دی وی دا هغه مخ کې دور چې و بجلی چا چرته پیجندې نه چاله ګورې نه پیجندې او دا بیٹری جو د مونږ وای چور باندې نو دا اوس دې ترقی وګړه هغه کې به ته خال خال یو کس سره وکړې بجلی چا پیجندا لاډینونو بابا باګانو بلار کې نیولې مو خپل ماشومان روان بو یو سره بلاډینو بل سره بلاډینو دا شان په جندې دا خو سره لاګانو دا ورشه یو پیر لګېدل یو پیر هغه ځان له بیټری چې پیدا کړې نو دې ځکه به لګولې وا چې ما سوتن بشره دلته به لګولا او سپینې جامې چولې دا دغه به بنکړه غوې د پیر سیب د سینې نه نور راځي خلک براته ساده خلک وکړه او دا سه په مخ دغه روانې شکرانې دی یو سدي بل سدي کنه او هغه رحمت دی او سره دا شابه دا کړو جره دې په سیم نه پیژن ساده خلک دی اده ملک او ساده دی کنه او بنيري والله علم بنيري هغه څه خلک لګېدل دي نو دا به دي چې تم کړی هو نو نو وی سیکل لا وځو کنه سیکل نو نو ورو وځو سیکلې په قاضي مشرانو ته چې ډېر مشران دي نه وي چې سیکلې چا نه پیژن چې سیکل څه ته وي دا هم ډېر روز تراوته نه وره دی او تم چې دا په سیکل لوان چې دوی ته کتلی نظر پټ شوی دی چ په شوې ده کنه ته ونی شاده شوې ده او په شغ باندې تللې ده نو په ثاني ول راغلې و ته یو بلا اصلې یو تخته یو غډیر خپل والي غزانې ته نشه نه نو ساده خلک دي هغه ته جدا څه خبره مخه ته کې سیوا نه خو بیا وی شي بس ناغي ته ګنا دور نه لکه سورج جديد دایې ته یا دغه گمراه کون کی دا او د ایمان والا صفات داله چې هغه د قران تابع شي بیا هغه په روان شي دی نه دی ویلي چ هغه په جذبه کې راشي او تین دکونه وي بیا او چې تیږي راخلاتيږي او پروازه برابر زیخه دا د پیرانو د پخوانو جټانو یو کار دی په خاص جټ طالبانو په دې جماعتونو کې ډېر مشرانو ته بیا دي یو غاړه ته د یو ټولګي مشر وایي مولا او د بل غاړه ټولګي مشر ببلو او بیا دلته حسین کاکا دی الله وبخي نغما تخفله کې سګړې دا چې هغه په جماعت کې کم شیرونه اوس ما ته یاد دي خدای الله کتاب مخه ته دي چې دا څه سبب دی الله په کتاب ټول خندنه قران خو مخه مخه پروت سو بم موږ به هم دې الله کور دی کنه او پای کې دغه شینو نه وي او ځانته به هغه وخت کې چټیان به وته ویو دا چونی مړي به غړول شون دې ولا سره کړی ویل ویل وي ته ولا پریږو تک ته ځکه خلکو به ویره بس پرې دا وی علي باندې اتنه وي اتنه به وته وی نه اتړ هم دی چولې دی دا سوګان هم دا اتړ شي دا مغه اتړ دی خو دی نه وي چې وګوري پاغه ویډیو غانه کینه اکس براشي اني خپل ته ورته وي تلته ځان واړي بیا بل ټول مخامخ شناته ورته وي دا هم سلبا کارتب جو کړل دي او خلک به خان دي چې اسلام دی ته وي دین اسلام دا شي دی د دنیا کوم قانون کې دا لبا پرته او نوستا قانون دومره لاندې دی تا ته پته نشته نو په ټوله دنیا کې مسلمان شرمې ظالمه اسلام خو یو عملی قانون دی دا خو یو عقیده ده دا خو یو نظریه ده دا خو یو کلی بهترین قانون چې په دنیا کې ردی قانون سره مقابله نشي کولای د دې جزئیات پوره دي د دې کلیات پوره دي او ته لګي او په دې طریقو باندې اسلام په نام خو د ایمان والا شان داله چې د قران کریم ډیر تابع دي تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر الله بیا نرمشی سرمنی داغی او زړونه داغی ذکر د الله تا ذالک هد الله دا د هدایت د الله یهدی به من یشا هدایت کوي په دې څخه چاته جوغالی دا د الله هدایت دی او الله چې چاته هدایت کول غواړي نو کوي وردن او من یضل لله او سوک شي الله به لاری کی فما له من هاد نو نشته بیا غل سوک هدایت کو انکه پلار روانه انکه بیا سوک هغه پلار نشي روانولې ذالک هد الله دال هدایت د الله دی یهدی به من یشا هدایت کی دا چاته چې وغواړي او الله چې بلاری کیو د هدایت نه واړی کنه نو څوک هدایت تر اوستې نشي هدایت کوون کې دا څوک نشته لار خودون کې نا فمن یتقی بوجه سو العذاب یوم القیامه آیا هغه څوک چې هغه بزان بچ کوي په خپل مخ د بد عذاب نه پر ورځ د قیامت دا هغه چا پشان دی چې داسې نه دی کمن لیس کذالک جانب اخر محذوفی ښه عام مفسرین وایي مانا مخکې ویلو کنه چې یحشروا علی وجوههم کنه دیو په مخونو باندې راپورته کیږي مګل ته هم فرمایي چې دی په مخ باندې ځان بچ کوي په مخ باندې ان الله سوخه ولا تللی څنګه قران کریم ویلو کافر او مخ دې په مخ باندې څوک ځان بچ کولی شي پر ځان بچ کی په لاس باندې لاسونه خوله تللی دي او بل کس هغه چې هغه داسې نه دند بڑا برابر دي یو معنا پایت کی دادا زم دا چې وجهه مختم وي فکته خو وجهه وجاهت تم وي وجاهت وي مخورزه ته جمع د بختو کې سپندروبي وایو کنه مخورزي عزت نا هغه سوکو یتقی به وجه چې بچکی ځان په خپل مخورزه سو العذاب د بد عذاب نه پر د قیامت دا چا پشان دی چې داسې نه دي مانا کړه د خیال دی چې خو مخورزه ما او دلوې نواب ما دولت والے ما شتمن ما سره نو خرچا کړ دي ما سره ډېر ډېر زما ډېر لوی پارٹی دا دوی په دې ځان بچ کیږي قیامت کې الله یې نشي بچ کېږي اړومبې معنا واضح هوا چې به وجهي اگر چې دې کې بل خبر هم کولې شي چې وجهي او مراد ته مخې مخه ولکل وجهه په معنا د وجهه راشي هر یو مخه له یو طرف سره روان دي ناغ اغا سوکیت تقی چی زان بچ کئی بی وجهی چی پخ پل مخ باندی روان دے پخ پل مخ روان دے لکه سنگ چی مخ کی ویلی ہو چی دیبا قیامت کی پخ پل مخونو را پاسولی کی گی صحابی رسول یو صحابی تا پوسو کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسولہ سنگ با پا مخ باندی را دی یحشرون علی وجوہہم کنا اس سنگ برا بیدی نبی علیہ السلام و تعالی بی اللہ چی پا دنیا کے پخ پو دے گرزون اغا قادر پا دینا دے چی پا مخ گرزی اغلیش حال ده په مخ ګرځي داسې یو پرې مخ رواني او بیا بخته کار نه کیږي په بری یو مخ پېت دي نو سوره بدبخت کال او سمرا په کوم طریقه به رواني چې دین د کو نه بخوري ټوپک ټوپونه به وي کنه اگر چلته کې دا معنا کی دي شي چې تقی به وجهي په وجاهت کنه او علا وجوههم مراد دای مقام کی چا کنایه منه یې بولی معنا پړ مخ به راخ کی فرشتونی ولی دخونه دلاسونه دو قسم فرشتی دی کنه فیوخذو بن نواسی والاقدام یو را تندینه نیولی تی کرینه و بل دخونه جو کته ورگزاری وی دا مراد دی و ظاهر دا قرآن کریم دا اونو دام بیلشه آیا غسوک یتقی بی وجهی چی بچکی زان پا مخ پل چی پا مخ روان دی سو العذاب یوم القیامه دا بد عذاب نا پر رزد قیامت دا اغا چا پشان دی چی داتی ندی اغا بل طرف بخا مخا حذف رو باسی ذکر تقابل دی دا اغا سر نا تقابل شورو دی دو قسم خلق دی دو قسم صفات دی دو قسم سزاگانی دی یو یو بدل دا و دا بل بل بدل دا یو دا پارا ثواب دی و بل دا پارا عذاب دی او اقیل علی الظالمین او بویلشی الظالمان و تازوکو ما کنتم تکسیبون او سکے آغا چی وی تاسو چی کولم دا خو تاسو خپل کریو دنیا کې دستا آغا عمل لے ما کنتم تکسیبون دا په دې وجه نه داسې تعبیر وکړو، هلکه وایي د خپل عمل سزا وسکه، نو مطلب وسکه سزا د هغې چې ویل تاسو چې کولم ښه، دا د هغې سزا ده، دا تا خپل عمل دی. کذب الذین من قبلهم، نسبت د دروغو کړه هغه کسانو چې مخکې د دینو انبیاءو ته د الله کتابونو ته، نفاتاهم العذاب، نو راغې دې ته عذاب من حیث لا یشعرون، د داسې طرف نه چې دی نه پوهېدل، په داسې طریقه په عذاب راغې، الله وایي چې خبر هم نه ولو ځانه. نفاذاقهم الله الخزي، وسقول الله اغي ته شرمندگی په حيات الدنيا، په ژوند دنیا کې، ولا عذاب الاخره اکبر، او خامخا عذاب د اخرت ډیر لوی دی. لو كانوا يعلمون، کوي دي چې په دې نه دی به تکذیب نو کړي، لو كانوا يعلمون لما كذبوا، دی به د انبیاء او تکذیب نو کړي، خو نه پوهیږي کنه. اوس ترغیب اخر کې قران کریم ته، چې ولقد ضربنا للناس، ابتدا د سوره سره ولګو کنه، او یقینا بیان کړی دی مونږ د پاره د فائدې د خلکو، فی هاذا القرآن، په دې قران کریم کې، من کل مثل، هر قسم وعظونه او نصيحتونه او عجيبه بیانونه، یا د مثل خپل معنا والا هر قسم مثالونه په پښتا، او مثال خو د توضیح د ممثل د پاره کې، نو مطلب دا چې وضاحت شي، د وضاحت ته پاره په هر قسم مثال ذکر کړل دي. اجه څنګه آیاتونه ختمي کې نور پسې سمدستي مثال پیش کړ، ضرب الله مثلا رجلا، او مثل وی ناشنا خبرې ته، عجیبه بیان ته چې پاجیبه اندازو شي. عام مفسرین وی من کل مثل، من کل المواعظ، هر قسم نصیحتونه او پندونه، لعلهم يتذكرون، دې د پاره چې دی نصیحت قبول کی، قرآن دا په داسې حال کې چې قرآنی کریم دی، دا د هاذا القرآن نه حال دی، داسې د لستو کتاب دی، لستی کیږي چې عربی په عربه ژبه دی، یا عربی واضح مضمون والا دی، واضح مضمون والا دی، غیر زیع وجن ندی کگلیچ والا، کگا خبر پکی نشتا، لاندی خبر پکی نشتا، چاگا عقل نالی، ناسی خبر پکی نشتا، غیر زیع وجن، که اخلاقی خولی دی، که عبادات خولی دی، که معاملات مخیط کری دی، که عقاید دی، اغیر تو گورا، در صفا دی، هس قسم کگلیچ پکی نشتا، شک شباد آغیر نوچت، غیر زیع وجن. لعلهم يتقون، دې دا پاره چې دی ویریږي کنه. نظر الله مثلا، اخو مثال شروع وکړه چې دی قران کې هر قسم مثالونه شته کنه، راشه راغنه یو مثال وره، ضرب الله مثلا، اخو مثال پیش کیږي او ته وره. افمن حق عليه كلمه العذاب، آیا نو هغه څوک چې ثابت شوی دا پاغه فیصله د عذاب، دا هغه چا پشان دی چې دا سینه دی. افعانت تنقذ من في النار، آیا نو ته بچ کې هغه څوک چې په اور کې همیشه دی. لكن الذين اتقوا ربهم، لیکن هغه کسان چې یره کوي در خپل رب نه، لهم غرف دي د پاره بالاخانی دي، بنگلې دي، کمرې دي، من فوقها غرف چې داغه د پاسه نورې بنگلې دي، نورې کمرې دي، مبنیه پخه پخه مضبوطی، تجري من تحت الانهار، بهږي لاندې داغه نه ولي. وعد الله، وعد کړی دا الله، وعد لا يخلف الله الميعاد، خلاف نکی اللہ دوا دیخ بلے. علم ترا، آیا تنگوری ازان خبر کا، آیا سوچ نکے، ان اللہ چی بیشک اللہ، انزل من السماء ایمان، راور اولی دی دبر نوبو، فسلکہو ینابیع فی الارض، چلی اغیل را چینے پزمکا کے، ینابیع دی ینبوع جمدہ چینے دوئی، سم یخرجو بی ذرا، پیارو باسی پاغی کروندے فصلنا، مختلفا الوانو، چې مختلف قسمی رنگونه داغه، ثم یهیجو بیا غوچی، فتراه مصفرا، نو تبیوین زیړ پړ، ثم یجالو حطاما، بیوگر زی دلدل، بیوگر زی زره زره، بیوگر زی ماترامات حطاما، ان فی ذالک یقینا بدیک لذکرا، خامخا نصیحت دے لأولی الالباب دا پارا دا سوچا عقل والا. افمن شرح اللہ صدره للاسلام، آیا نو هغه څوک چې پرانستی الله تعالی سینه داغه د پاره د اسلام، په هو علی نور من ربه، نو هغه پرانا باندې د خپل رب د طرف نه، داغه چا په شان دی چې داغه له سخت نه دی، بلکې فوائل للقاسیه، نو تبای داغه چاله را چې سخت وی قلوبهم، زړونه داغي من ذکر الله، د ذکر د الله نه، یا د الله د کتاب د وجه، اولئک ادا صفتون والا فی ضلال مبین، په گمراهی سرګندګی دی. الله، الله تعالی نزل، نازل کړه دې احسن الحديث، ډېر ښه بیان، ډېر ښه خبره، کتاب انداسي، کتاب دې متشابه ان چيو شان دې، مسانيا بیا بیا بيانيږي، تخشعر منه، غني زيك شي داغينا، جلود الذين يخشون ربهم، فسرمنو داغه کسانو چې يره کوي در خپلنا، ثم تلین جلودهم بیا نرمشی سرمن داغی و قلوبهم او زلون داغی الى ذکر الله ذکر دا الله تعالی تا ذالک خود الله دا دی هدایت دا الله تعالی یهدی به من یشا هدایت کی پدی چاته چوغاری و من یدلل الله او سوک چې الله بیلاری کی فما له من حاد نشتا اغل سوک پلار روانه انکه افمن یتقی بوجهی آن واغ سوک چې ځان بچ کوي په خپل مخ سوء العذاب تبد عذاب نه یوم القیامت پرز قیامت هغه چا پشان دی چې داسې نه دی یا هغه به معنا وکا افمن یتقی بوجهی آیا هغه سوک چې ځان بچ کوي په خپل مخ او رزه سوء العذاب تبد عذاب نه یوم القیامت پرز قیامت وقیل للظالمین او ویلی چې ظالمانو ته ذوقو ما کنتم تکسبون اوسکه سزا داږي چې وې تاسو چې کولم کذب الذين من قبلهم نسبت دروغ کړه وغه کسانو چې مخکې د دین او انبیایو تا کتابونو د الله تا فاتاهم العذاب راغی تا عذاب د الله من حيث لا يشعرون په داسې طریقه چې دین په یدل یا د داسې زینه چې دین په یدل فاذاقهم الله الخزي او سکول الله په دې ته شرمندگی فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ول عذاب الاخرته اکبر او خامخ عذاب د اخرت ډیر لوی دی لوکانو یعلمون کوي د چې په دې نه د تکذیب بین وکړي ولقد ضربنا للناس او یقینا بیان کړی دی موږ د پاره د پیدا د خلقو فی هذا القران په دې قران کریم کې من کل مثل هر قسم وعظنا او نصیحتنا یا هر قسم بیان عجیبا لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دې نصيحت قبول کړي قرانن قران دې عربي واضح مضمون والا غير ذي عوج نه دې کوب مضمون والا نه دې ککلیچ والا شک شوبه بګنيشت غير ذي عوج نه دې کوګو لعلهم يتقون دې لپاره چې داخله کو يريږي